Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I uge 15 på de finansielle markeder kan vi forhåbentlig ryste handskeretorikken mellem USA og Kina lidt af os og begynde at koncentrere os om kernen på aktiemarkedet, nemlig virksomhederne. Den amerikanske regnskabssæson sætter for alvor i gang, og også herhjemme kommer der et par små regnskaber, nemlig for forsikringsselskabet Tryg og ingrediensvirksomheden Christian Hansen. Jeg er Pernille Indgaard, og jeg sætter handelsrammen for den kommende uge sammen med teknisk analytiker og Lars Persson. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Helt overordnet i det her bipolar marked, hvor vi ikke kan finde ud af, om vi skal den ene eller den anden vej. Hvor er du så henne som teknisk analytiker? Køb selv eller behold? Indtil videre stadigvæk behold. Stort spørgsmål. Indtil videre behold det meste, men hvad hedder det nu? Ikke købe. Altså alle de udbytte penge, vi nu får i øjeblikket, dem tanker jeg op på sidelinjen, og så må vi så se, om de egentlig kan snart finde noget ro, de der to store hanelefanter, der løber rundt i managen og ødelægger det hele, nemlig Donald Trump og Xi Jinping. Så det må vi bare gøre. Altså, kontant er det bedste svar lige i øjeblikket, at man skal gøre. Og er der nogle aktier, som man er lidt nervøs for, jamen så tag noget af hvad kan man sige, af bordet. Mm. Og så lad de aktier, der kører opad, altså en som Ambu og nogle af de her andre, vi står og fabler om, og som har kørt op, jamen lad dem løbe, fordi at det er dem der bliver ved med at stige, som andre også vil løbe over i. Det er den her mystiske situation, hvor jamen, jeg løber efter det, der stiger nu, og dem, der ikke er kommet med, jamen, de vil skubbe din kurs antageligvis højere op på dem der. Ørsted også, blandt andet, stadigvæk opadgående. Måske kommer vi til at se noget Pandora, men det er en af dem, jeg har med på min kandidatbænk i øjeblikket i hvert fald. Det ser ud som om, at forårsalget går godt, eller forårskollektionen, det har i hvert fald Kinnicki meldt ud. Det er der i hvert fald nogen, der snakker om, står og kigger i butikkerne. Ja. Men Lars Persson, det ser ud som om, at det er lidt svært marked som langsigtet investor. Det er jo lidt det, du er, fordi man kan sige, der er jo masser af volatilitet, der er jo masser af aktier med swung og swing i, hvis man er for eksempel daytrader. Ja. Men, det er du ikke. Nej, og mange gange er det jo sådan, at den, der steg i går, falder i morgen. Det er lidt overdrevet selvfølgelig, men det er... Man skal være hurtig på aftrækkeren, ikke? Og jeg tænker også, at en del af vores lyttere sidder og laver alle mulige andre ting, end at være hurtig på aftrækkeren, selvom vi har det jo lige på vores skærm, lige under Excel-arket, og kan åbne vores handelsprogram, hvis det skulle være. Men så tænker jeg, at man måske skal koncentrere sig mere som sit almindelige arbejde. Så jeg er i hvert fald ikke sådan en, der sidder og bruger mine pensionspenge på at købe og sælge hele tiden. Hvis vi kigger på det danske marked, så er det stadigvæk en tid, hvor at virksomhederne har travlt med at holde generalforsamlinger, og det vil sige, at der går stadigvæk udbytte fra. På tirsdag så er det jo AP Møller Mærsk, holder deres generalforsamling, og det er måske der, hvor administrerende direktør Søren Skov kan give investorerne lidt mere kød på det ben, som de fik serveret på kapitalmarkedsdagen sidste februar. AP Møller, som jo gennem sådan en omfattende forretningsmæssig transformation, kan vi godt kalde det, og står over en lang række udfordringer. Der er integrering af et opkøb af Hamburg Süd, og så er der gennemføring af en digitalisering, sådan af den hele den samlede forretningsmodel, og udvikling af nye forretningsområder, kan vi måske nok kalde det. Og så er der en handelskrig, der måske lurer lidt. Så er der også lige en handelskrig en mente, at Møller Mærsk har jo så selv meldt ud, at det vil tage 3-5 år, den her gennemgribende transformation, som de har gang i. Det lyder som om, Lars Persson, at Mærsk er sådan en, nu vil jeg ikke kalde det en dødsejl, det er måske lidt voldsomt en, der sådan kan enten sejle ned eller sidelæns i et stykke tid endnu. Og det har den jo allerede gjort. Hvis man ser på kursudviklingen, så har der jo været en faldende trend i noget tid, så jeg vil nok ikke hoppe på Mærsk hverken i dag eller i morgen, gå og kigge på, hvor langt den skal ned. Den er jo kommet pænt ned i kurs under de 9.500, og spørgsmålet er, om den skal helt ned i sådan noget 8.000, hvor vi så den i 16, for at der bliver lavet sådan en interessant dobbeltbund, som man også så tidligere i Vestas, og så kan den måske køre op, fordi at de finder den nye kim i transportbranchen, så det, lad os håbe det. Ja. Jeg tænker stort. Det må man sige. Lad os håbe på en frinere frø. Men det er altså tirsdag, at Mærsk har deres generalforsamling, og hvis der kommer noget nyt og noget håndfast omkring strategien, så kan det jo godt give lille svung opad til kursen, men du er ikke positiv på den, kan jeg høre. Nej, også fordi det, som du selv siger, så er de meldt ud, at det kommer til at tage nogle år, ikke? Så der er jo ingen grund til, og kursudviklingen er jo drevet af tendenserne og tankerne, der ligger inden for et halvt til et helt år. Jeg ved godt, at vi går og drømmer om, der er nogle langsigtede investorer, men når man i virkeligheden trykker folk på maven, så er der ikke så mange langsigtede investorer. Så når folk begynder at tale noget om 3 år, jamen så forsvinder blikket i øjnene på de fleste investorer faktisk, fordi de tænker kun et halvt til et helt år frem. Og jeg tror faktisk også, det kan få kursen til at komme ned på de 8.000, før vi ligesom begynder måske at se noget bundformation der. Mm. Det er altså tirsdag. Onsdag, der har vi så et par danske regnskaber, som virksomhedsspecifikt. Det er så også onsdag, at vi får et mødereferat fra den amerikanske centralbank for deres sidste rentemøde tilbage i marts. Og det plejer at være sådan en, ja, det kan måske godt sætte lidt skumlinger i det. Det kommer lidt an på, hvor stram retorikken er. Men lad os bare holde til regnskaberne. Tryg kommer med deres Q1. Ja. Regnskabsforsikringsselskabet Tryg, der fik en fin afslutning på 2017. Lidt problemer i den norske forretning, og lidt konkurrenceprispres, kan vi godt kalde det. En lidt dyr aktie også, Persson. Kan de komme ud med noget interessant her i næste uge? Altså, selvom vi synes, det har været en lang vinter, men det er først her på det seneste, at vi har ligget og tøffet ind i hinanden, så det vil nok ikke ramme så voldsomt. Så jeg tror, de kommer ud med et lidt bedre forsikringsresultat, i hvert fald hvis man kigger på det danske. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det har været op i Norge, men må ikke de køre lidt mere forsigtigt, fordi der er altid sne på vejene. Til gengæld så vil nok det investeringsafkastet drille dem en lille smule, fordi at investeringsmarkederne har været. Så et resultat, der kan måske ikke overraske på forsikringsteknikken, men vi skal nok ikke sætte de helt store forventninger op efter for afkastet, så nok et godkendt første kvartal, forventer jeg. Og aktien er jo faktisk faldet tilbage med nogle procenter, så ja, dyr. Altså, vi bruger jo alle sammen for forsikring, og det vi har hørt i efterhånden noget tid, det er, at der skulle være noget disruption inde i forsikringsbranchen, men ja, de gamle forsikringsselskaber lever stadigvæk de næste par år. Du snakker omkring blandt andet bilforsikring, som jo er det helt store kaskav, når vi taler om forsikringsselskaberne. Og der er de købt Alka, så det bliver også spændende at se. De lover jo, at Alka skal fortsætte som selvstændig brand noget tid, så det bliver jo sådan lidt spændende at se, at de skal konkurrere med sig selv. Det bliver sådan. Men Tryg, ikke en, du har en på din radar? Nej, Lars, teknisk, der ligger den i den faldende trend, og jeg må indrømme sige, at min favorit inden for forsikringer starter med almindelig brand, og så kommer Tryg, eller top, og så ender jeg med Tryg på i hvert fald af danske selskaber, så det er det. Ja. Mm. Onsdag sagde du så også Christian Hansen, ikke med første kvartal, men med anden kvartal, de kører med forskudt regnskab. Ingrediensselskabet, som jo året lidt svagt med deres første kvartal. Skal vi ikke sætte vores forventninger for højt her? Nej, altså lad os bare være lidt konservative og holde dem lidt nede. Nu er det jo også et selskab, der bare har leveret rigtig gode resultater. Jeg kan egentlig ikke huske, der var en gang, hvor der var noget med de her røde lus på et tidspunkt, der drillede i den der farvesektor, men ellers så har de bare leveret gode resultater generelt. Og specielt i 2017 var det jo en aktie, der gik fra 400 til 550. Så at den ligger lige omkring de der 530 i øjeblikket. Jamen, den er også meget veldyrt. Altså, hvis du spørger min kollega Lars Svendsen, så mener han jo, at den er alt for dyr, og det er ikke en, man skal røre ved. Og så jeg kunne godt tænke mig, at den måske begyndte at bevæge sig lidt sidelæns og konsolidere sig i det her niveau, selvom de måske leverer et nogenlunde resultat til markedet. Så nej, jeg tror måske, at jeg vil kigge hen på konkurrenten, som egentlig også har lidt svært. Novozymes, hvis jeg skulle vælge nogle af de her. Men der kan komme nogle ting inden for Det havde vi jo Monsanto ude med regnskab i den her uge. Det var i relation. Ikke godt. Nej, det var det nemlig ikke. Så det ved jeg ikke, hvor meget du skal kigge på Novozymes. Nej, og så var der jo Henkel, der havde problemer med at få solgt nok vaskepulver, så måske alligevel en svær branche, hvor man ikke skal skrabe alt for mange af de her selskaber ind i porteføljen på den korte bane. Men Lars Persson, det jeg hørte dig sige, det er, at du er ikke helt, du har ikke fingeren klar på handelsklappen her til næste uge endnu. Nej, det ved jeg nu ikke rigtigt, men men er der nogle danske regnskaber, du finder interessant? Nej, det er faktisk ikke. Nu stiger her fredag, der stiger BO på et flot regnskab, og BO har jo egentlig også været igennem en flot kursudvikling, når man ser på fra 16 af, hvor den var nede i under 60, og i 15 var den lige omkring 40, og nu ligger den omkring 180, så det er også noget af en tur, den har taget, men en stigning på omkring 1% på dagens regnskab, hvor det er BRO Play, der viser sit værd. Kina trækker, væksten, hvis man kigger på regionerne fordelt på Europa, USA, resten af verden, og så har man jo lavet det her Great China, hvor man kan se, selvfølgelig kommer det ned for en lav omsætning stadigvæk, under lige omkring de der 200 millioner, mener jeg det var. Det er jo nemt nok at se en tocifret vækst i det her ben. Lad os nu få pustet benet op, og lad os håbe, at kineserne synes, at det her danske brand B&O bliver noget fantastisk. Ligesom de synes, at Eko er dejlig, og de går ind i bestseller og køber vores bukser, så kan vi jo folde hænderne og ben stille aftenbøn, hvis man er B&O-aktionær, om at B&O bliver det næste danske produkt, som kineserne tager til sig og synes er et luksusbrand. Godt være, der skal bede så, eller sende en bønne, sende en bønne afsted. En bønne. Der skal bedes hver aften. Nå, men det kan man jo så gøre. Persson, vi har lavet den her podcast fredag formand, det vil sige, at den amerikanske jobrapport er ikke landet endnu. Mm. Det, der lander i næste uge, er også, at den amerikanske regnskabssæson, den går i luften på fulde brag, og det sker fredag med de store finansbanker. Så får vi altså også verdens fjerde største detailkæde, det er Tesco i Storbritannien. I Storbritannien er Tesco det største. Tesco, der har presset lidt af discountkæderne Aldi og Lidl, men altså nu har annonceret, at de gerne vil lave deres egen discountkæde. Mm. Persson, der bliver nok at gøre ved i næste uge. Vi mødes som så vanligt i Millionærklubstudiet, så må vi se, hvad der sker. Yep. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 15. Rigtig god vind på markedet.